tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie majątku prezesa NIK. Chodzi m.in. o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Kilkanaście ofiar komunistycznego aparatu terroru odzyskało tożsamość. Ich bliskim wręczono noty identyfikacyjne. Gorąca linia Warszawa-Ankara. Prezydent Polski dzwonił do prezydenta Turcji. Jest śledztwo w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jak informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku, Paweł Sawoń, wszczęto je w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Oraz innych danych o stanie majątkowym, które miały związek z osiągnięciem dochodu z wynajmu nieruchomości. Śledztwo dotyczy również składania zawierających nieprawdę deklaracji i zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, które miało polegać na niewykazywaniu przychodów osiąganych z tytułu wynajmu nieruchomości, bądź też wykazywaniu kwot niższych. Przez to narażono podatek na uszczuplenie w dotychczas nieustalonej kwocie. Grozi za to kara do 5 lat więzienia. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK wpłynęły do prokuratury od grupy posłów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz w ubiegłym tygodniu od Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 16 ofiar zbrodni komunistycznych odzyskało nazwiska. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom zamordowanych żołnierzy wyklętych. To druga w tym roku ceremonia ujawnienia nazwisk osób, których szczątki odnaleźli eksperci Instytutu Pamięci Narodowej. Przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Składam hołd wyklętym, niezłomnym żołnierzom podziemia antykomunistycznego, napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że dotąd zidentyfikowano szczątki ponad 100 osób zamordowanych przez zbrodniczy totalitarny reżim i potajemnie pogrzebanych. Ale to dopiero początek ogromnego dzieła, dodał prezydent. List odczytał minister Paweł Mucha. Dla takich jak oni nie było miejsca pod czerwoną dyktaturą. Mieli zginąć i zniknąć na zawsze z ludzkiej pamięci. Jednak prawda o tym, kim byli i jakim służyli wartościom, przetrwała w polskich domach i sercach. Wśród zidentyfikowanych 16 ofiar komunistycznego aparatu terroru jest ksiądz Władysław Gurgacz, pseudonim Sem, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Notę odebrała Urszula Mrozek, jej babcia to siostra księdza Gurgacza. On sam powiedział, że śmierć, cóż to śmierć, przejść to jakby z jednego pokoju do drugiego. Oddał się Polsce, ale nie bał się śmierci. Szczątki części zidentyfikowanych ofiar zostały znalezione w Starym Grodkowie na Opolszczyźnie. Tylko w tym roku eksperci Instytutu Pamięci Narodowej przebadali ponad 70 miejsc w kraju i za granicą. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Polski prezydent rozmawiał telefonicznie z przywódcą Turcji. Informację potwierdził szef gabinetu Andrzeja Dudy. Prezydent jest już w Londynie, gdzie wieczorem rozpocznie się szczyt NATO. Do rozmowy miał dojść jeszcze przed wylotem Andrzeja Dudy do Wielkiej Brytanii. Z Londynu wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Turecki prezydent okazał się w ostatnich dniach szczególnie istotnym politykiem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tuż przed szczytem media poinformowały, że Recep Tayyip Erdoğan zablokował przyjęcie przez NATO nowej strategii obronnej dla państw wschodniej flanki. Turecki prezydent postawił sojusznikom warunek, że nie podpisze dokumentu, dopóki NATO nie uzna syryjskich Kurdów za terrorystów. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że to właśnie Kurdowie przez ostatnie lata byli głównymi sojusznikami Zachodu w walce przeciwko ISIS w Syrii. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że przed wylotem do Londynu Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Recepem Tayyipem Erdoğanem. Prezydencki minister nie chciał ujawnić szczegółów rozmowy, powiedział jedynie, że była ona dobra i że politycy chcą ją kontynuować w czasie obrad szczytu w Londynie. Nieoficjalnie wiadomo, że kilka krajów członkowskich, w tym Polska, prowadzi z Turcją intensywne rozmowy, aby przekonać prezydenta Erdoğana do podpisania strategii dla wschodniej flanki. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ósmoklasiści pisali próbny egzamin z języka polskiego. Rozpoczął się o 9:00, trwał 120 minut. Nie był trudny, oceniają uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku. No łatwy. Raczej sobie już ze wszystkim poradziłam. Ja tak samo. Które z zadań było dla Was najtrudniejsze? Chyba o składnik zdania. Dla mnie najtrudniejsze było jednak fragment pana Tadeusza, gdzie trzeba było po prostu odpowiedzieć na pytania niektóre. Bardziej mi się ostatnie zadanie rozprawka. Będzie 100% dobrych odpowiedzi? Wątpię. Chciałabym, ale raczej nie jest to możliwe. 100% nie przerobiliśmy jeszcze wszystkich lektur. No zabrakło tej jednej czy dwóch.

Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. Jak pani ma na imię? Pelagia. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho, ho. A może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia są za zakładem. Przed zakładem. Za, bo się rozbudowujemy. Znaczy za starym. Stary też tam wisi. Zakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogową. Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. Panie, wie pan, jaki mamy asortyment? Od A do N. To się wytnie. Pani Pelagio, tutaj widzę, pani ma napisane tutaj na karteczce brygadzistka oraz mistrz zmian... No mistrz się inaczej pisze. Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuję. Tak siądę i myślę. No, to prawda, głupieje na starość, ja wiem. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi? Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś ta 283. To jest norma dzienna. A dla kogo ten wywiad? To jest dla telewidzów Dziennika Wieczornego. Oto bez kozery powiem 500. Zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám oskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volán. Zapínám telefon, zástupník cizích citů, špatné zprávy chodí, jak policie za Úsvitu. Jsem na půl dělí a na půl ještě v ruční pauze. Měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse. Rána bych zrušil. Nějakej dobrák v rádiu, pouští či koreu, opravdu veselo je asi jako mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl mezi nás širočinou. Postele rozdělené na dva suverénní státy, postopy na tapetách jsou jak pohraniční dráty. Ve spánku nepřijde to, spánek je sladká mloba, že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba. Dráty bych zrušil. Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidět není, vdění je bolest bezlesného umrtvení. Dvě síle by to tepe a tobě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě brzy. Co bylo kdysi včera, je jako nebylo by, káva je vypita a není žádná do zásoby, věci co nechceš, ať se stanou, ty se stejně stanou a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou, máslo bych zrušil. Povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvyknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě prasátko vypasené, kynem mi zatím, co se kolem voda dohožené. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků. Sahám si na zápěstí a venku už je zítra, hodiny odbíjejí signály dobrého jitra. Jsem na půl dělí a na půl ještě v noční pauze, měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse, lásku bych zrušil. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Za chwilę podwieczorkowy Jerzy Ofierski, znany również jako sołtys Kierdziołek, radioaktywne pogotowie, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia, Ludwik Sempoliński, Słomiany wdowiec. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Drodzy Państwo, słyszeliśmy, co działo się w Atomicach. Posłuchajmy, co się dzieje w Chlapkowicach. Jerzy Ofierski. Cię choroba. Licie. Źle się czuję ostatnio, z ciała lecę. Nerwowy się taki zrobiłem, manio prześladowca dostałem. No niby powodu nie ma, bo na całym świecie dyplomaty jeden przez drugiego się martwią, żeby mi to bezpieczeństwo zapewnić, a ja wszystko jedno drygawków dostaję. Gazety spokojnie nie mogę przeczytać, jeżeli se przedtem setki nie rumbnę i miltauny mnie zachunse. No, mówię wam, no. Nic innego, że cała ta sprawa, rzecz jasna, nie została bez wpływu na naszą chlapkowicką wynalazczość. Niby nasi naukowcy nadal mają wynalazki o charakterze pokojowym, ale już nastawione na odparcie agresji. Taki Maciastyk stary wykombinował teraz furmankę opancerzoną. Znowu, jeżeli chodzi o zagułę, to ma, robi badania nad syrem radioaktywnym. A nawet nasz zootechnik Maniuś Gibała i to przeprowadza eksperymenty nad skrzyżowaniem krowy z wielbłądem. Ale to wszystko jest jajko na miętko w porównaniu z tym, co wykombinował ten łogier Flisu Wojtek. Przychodzę do niego w niedzielę za podatkiem, bo od lata zalega. Przychodzę, patrzę, a kole płotu tablica stoi, trupia główka na niej wymalowano jak na jakiejś denaturze. I napis. Chałupnicy, ośrodek badań atomowych. Osobom przestronnym, z tym wzbronionym. Wołam więc od płota tego naszego gminnego Oppenheimera. Mówię, syna Wojtek, co to, we łbie ci się przewróciło, bez pozwoleństwa atom rozbios? A tak, pada, takie mam chłopy. Zresztą, pada, co to ta za rozbijanie, parę junder dziennie się rozbije, od razu tyle krzyku. Ja mówię, może se rozbijać ile chcesz, no, a najpierw zapłać podatek, bo do eksperymentu wyleci chałupa w powietrze. Ja mówię, najpierw podatek zapłać, bo jeżeli nie przychodzę z komornikiem, zajmujemy ci sztos atomowy i dobra. Ale w międzyczasie patrzę, a do chałupy wchodzi golusików Jasio, nogi się pod nim uginają, podtrzymywane przez mańkę bielakową. Więc mówię, cóż to, na teren radioaktywny obcych ludzi wpuszczasz? A pana Golusik jest wyjątkowo odporna, jeżeli chodzi o mańkę, to promieniowanie sprawdza mieć co jakiś czas licznikiem Geigera i dobra, tam będę ze świniorzem godą. Napisałem do wawrzkowego Ignaca, on teraz w Warszawie naukowo pracuje, jako szofer jeździ w tym pogotowiu radioaktywnym. napisałem, żeby przyjechał i zajął się całą sprawą. No on do naukowych rzeczy się zawsze pali, zwłaszcza, że mu napisałem, że świniobicie robię, więc i kisków parę będzie. No więc Wojtek przyjechał, po dwóch dniach od wysłania listu stanęła przed chałupą flisowego Wojtka ta Nysa, na niej była taka żółta tablica, trzy trójkąty były, kółka nie było. Tak stoi ta Nysa, straż pożarna zrobiła zbiórkę, Ignac łodział się w taki skafander, na Dziadka Mroza wyglądał. No i wchodzi do środka ośrodka, tam na razie śmichy, chichoty takie było słychać, ale jak Ignac wszedł do środka, to ucichło wszystko, po chwili słychać było no takie klaśnięcie, jakby ktoś, wiecie, gołą ręką uderzył w pół litrówkę tak od spodu. Potem leciuchne takie gulgotanie i znowu te śmichy się zaceny. Po jakiejś pół godzinie wyszedł z chałupy flisu Wojtek w białym kitlu taki, no i chwiejnym krokiem poszedł do drewutni. Za Gulinami nic innego, no Zakunski radioaktywny się najadł. Ale po jakimś czasie chichoty w chałupie jeszcze takie się zrobiły bardziej natężone. Po mojemu to Mańka, mówię wam, tak była zapromieniowana w 4 megatony. Tak, co najmniej. Po chwili wyszedł Wawrzków Ignac, wzrok miał obłędny, ruchy robackowe jelit wzmożone. Popacał, tylko pada, skłećcie po Zakunskę, bo mi się robi nuklearnie. Potem upadł w Łodwil w szkole chałupy i tak się został. Widzę, że nie ma co, pchnąłem od razu Guńca po kaprala Łukasika. Przyjechał na światłach, na sygnale, na rowerze. No i bierze się od razu do akcji, pasek pod brodę, na gościniec pod wodę, wszystkich zapromieniowanych na furmankę, do gminnego aresztu, do wytrzeźwienia. No potem Wojtek miał sprawę w sądzie, w powiecie. Pół roku dostał zawieszeniem za prowadzenie tajnej szpelunki alkoholicznej takiej. Po mojemu słusznie, ale tak sobie, wiecie, myślę, że jakby Wojtek faktycznie robił tę bombę anatomiczną, to chyba by nic nie dostał, nawet godziny od siatki. Ja wam powiem, są jeszcze poważne luki w światowym karnym kodeksie. Żonusia, żonusia, wybrała się do wódz. Mężusia, mężusia, ogródku bawi cud. Więc żywo, krew nie pij, nim gra. Wyruszała na piwo, no i etc. Słowiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słowiany wdowiec, a to wesolutki pan. Ty żona w ciechocinku, proszę w to mi graj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Obrączka w kieszonce, więc radość w tym skazyc. Małżonce, małżonce, nie mówcie proszę nic. Wypiję kufelek, a może nawet dwa, a potem sznycelek, no i etc. Słowiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słowiany wdowiec, a to wesolutki pan. Gdy żona w ciepłocinku, proszę, to mi graj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Gdy ładna kelnereczka niesie nam dwa piweczka, ciemne czy jasne, porter bok, ja za nią skok i przyjkę cymok. Bestyka jest ponętna, toczone ma rączęta, więc flircik się nawiąże w mig. Józia, Ruzia, Zuzia, Bruzia, to szyk. 29 minut po 13. Muzyczna poczta UKF. Katarzyna First-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Muzycznej Poczcie UKF-u. Tomasz Żonda na krótkim urlopie. A to dla mnie okazja, aby z Państwem się spotkać i posłuchać tych ulubionych, wybranych przez Państwa piosenek. czasami tak się zdarza, że to są też i moje ulubione piosenki. ukf@polskieradio.pl. Pan Tomek pisze i prosi o utwór Sweet Dreams Are Made of This zespołu Eurythmics, dawno niesłyszany podobno o tej porze. Panie Tomku, zatem słuchamy wspólnie Eurythmics. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek, bo Halina Wachowicz czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne do muzycznej poczty UKF-u. Różne są szkoły pisania do radia, do muzycznej poczty. Pan Marek najprościej jak tylko mógł poprosił o Sympathy Railbird. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love. half the world, it's the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. Sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not. Ta piosenka ma 50 lat, potem wielokrotnie wykonywana przez różnych artystów, ale oryginalnie to zespół Rare Bird, angielska grupa Sympathy w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl. Dziś, 3 grudnia, pojawiło się kilka listów w sprawie urodzin. Urodzin Ozziego Osborna. Never ever.

loving and I'm not to blame. I love, love. Got early in the morning, love, love. Got late in the evening, love, love. Well, I want and need it, love, love. Oh, I gotta get ahead. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all but I can't sleep. But I love it just the same now. Hush, hush. Thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need the loving and I'm not to blame now. Deep Purple dzisiaj w Tauron Arenie w Krakowie. A jaki koncert odbył się w tym miejscu dokładnie rok temu? Co do dnia? Paul McCartney przecież wystąpił. No i już trzeba się żegnać. Halina Wachowicz, Katarzyna First, Wojtkowska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie. Na zakończenie jeszcze jedno zamówienie. A można byłoby zamówić jeszcze jakiś utwór na dzisiaj? Ja bym bardzo poprosił Blondie, gdyby się dało, Sunday Girl. Jakoś taki mam wielki sentyment do Blondie i dawno jej nie słyszałem w Trójce.